Muhterem efendim, yeni insan modeli tanımlanırken bir hususiyeti olarak okunması gerekli olan kitapları okur ve okutur deniliyor. Dün herhangi bir konuda kaynak kitap bulmak zorken, bugün her konuda yüzlerce kitap meraklı insanları bekliyor. İnsanımızın arzu edilen seviyede ilme karşı merakının ve okuma iştiyakının olmayışının sebepleri nelerdir? Okuma merakı ve iştiyakı kazanabilme ve bu okuma sürecinin semeredar olabilmesi adına neler tavsiye edersiniz? Evet, başkaları yani esas Müslümanların yapmaları gerekli olan şey, ilk dönemler diyeyim de ben yani 1. asır, 2. asır, 3. asır çok okunacak kitap yoktu. Ama 3. asırdan itibaren malum, yani İmam Buhari Hazretleri'nin 195'li yıllarda doğduğu düşünecek olursa 20-25 yıl sonra da demek ki 3. asra girerken 2. asrın başından itibaren vaka o güne kadar tabiinden bazı kimseler bazı kitaplar ortaya koymuşlardı. İbn Atiye'nin tefsiri gibi diyelim. İbn Cüreyç gibi diyelim. Evet. 4. 5. asırda İbn Cerir gibi kimseler. Böyle çok okunacak kitap yoktu yani. O tedvin dönemi denen şey Cabir'in de üzerinde durdu. O dönemde kitaplar çoğaldı ama yine okunmaz gibi değildi. Yani diyelim Kütüb-i Sitte o 3. asır, 4. asra doğru yazıldı. Kütüb-i Sitte 6 tane büyük kitap. İnsan dişini sıktığı zaman bir senede bunları okurdu. O saf duru Saziç Arap zihni böyle bizim zihnimiz gibi kirlenmediğinden dolayı çok rahatlıkla hazmedebilirdi de onları, belleyebilirdi. Yani bizim belleme şeyimizin üstünde belleyebilirdi. Çünkü çok, çok kirli değildi. Bu ölçüde bir şey yoktu, aktualite yoktu. Bu ölçüde bir magazin yoktu. Bu ölçüde televizyonlar kafaları alıp dağıtmamıştı. İnternetler kafayı dağıtmamıştı. Bu ölçüde hayat-ı içtimaiyenin böyle keşmekeşli içine girilmemişti. Böyle sadece din, dini emirler, dini kurallar. Bu açıdan da düzgündü yani dimağları. Yani bir Ahmet bin Hanbel malum o Kütüb-i Sitte'nin dışında bir kitap ama fakat işte o da evvel sabıkune evvelundan bir insan yani. 1 milyon hadisten çıkarıyor o 40 küsur bin hadisi. Bunlar o 1 milyon derken yani senet farklılığıyla, metin farklılığıyla mesela öyle çoğaldığından dolayı bir seçme, seçici olma mevzuu var. Onları topluyor, bir müsned ortaya koyuyor. Her sahabi ne kadar hadis rivayet etmiş onları ayrı ayrı fasıllar altında cem ediyor. Yani bir insan zannediyorum günümüzdeki insanlar bunu yapamazlar. Bir vesileyle arz etmiştim ben. Rükû ve secde duaları herkes için değil yani. Sabah fıkıhta da okuduğumuz gibi bizde Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim. Çok ender kimseler. Allahümme leke rekatü ve bikâmentü ve leke eslemtü entere bi haşyâsemi ve basari ve muhî ve azmi ve sabî ve mestakalet fî kademillâ rabbil âlemin. Ben de yanımda olanlar ibadete münhasirin insanlardan. Bir ikisine dedim ki şu rükû da madem İmam Tahavi gibi Hanefi fukahasından, muhaddisinden önemli bir zat, bu daha eftaldır diyor yani. Orada o duaları söylemek veya o teveccühte bulunmak daha eftaldır diyor. Ben epey zorlandım. Böyle bir hafta, iki hafta arkadaşlar rükuda, secdedeki şeyleri bitiremediler, ezberleyemediler yani. Zekanın top attığına şey, kanaat hasıl oldu bende. Bunlar dedim yahu siz bir haftada rükudan kalkamadınız yani. Bir de secdeyi söylesem bir hafta secdeden kalkamayacaksınız. Şimdi kafalar çok karışık. Mala yaniyatla, mala mal, top dolu. Ve bu insanların böyle hafıza adını ortaya koymaları gerekli olan çok şey. Muhakeme olabilir, düşünce olabilir. O da çok materyal var. Malzeme var. Mevcut malzemeyi değerlendirmek suretiyle bir kısım sonuçlara varabiliyoruz yani. bir kısım şeyler var. Onlarda analizler yapıyoruz, sentezler yapıyor oluyor. Bu başka bir mesele. Kafaya meseleyi koyma ayrı bir mesele. Fakat daha sonra çok kitap yazılıyor. Bir kitap yazılıyor. Bunların bütününü okuma epey zor yani. Çok ciddi bir okuma gayreti olacak. O okuma gayretini de Hicri 4. 5. asra kadar devam ettiğini görüyoruz. Yani mevcut şeyleri çok iyi okuyorlar. Çok iyi biliyorlar. Çok müştehit. Ben 5000 tane Ebu Hanife'nin müştehit ölçüsünde derslerine devam eden insan var biliyordum. 5000 tane. 5000 tane içtihat seviyesinde bir insanın Hazreti İmam-ı Humam'ın halkayı tedrisine dahil olması, bu çok harika bir şey. Yani günümüzde olsa mucize derler buna. O kadar içtihat yapacak. Allah'ın kelamından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanı nebevisinden hüküm istinbat edecek kabiliyetli istidatta insanlar. Biz kuru mücerret elfazını bile ezberlemede zorlanıyoruz yani. Kur'an-ı Kerim'in ne kadar hafızı vardır? Sünnet-i sahiyenin ne kadar hafızı vardır? Ne kadar insan onları biliyordur? Bu açıdan zeka da biraz yardım ediyordu. Dimağların kirlenmemesi yardım ediyordu, okuyorlardı. Gel zaman git zaman, yani bir taraftan böyle hafızalar zayıflarken, Hazreti Pir buna da işaret ediyor yani, ahir zamanda Kur'an sayfalardan silinecek. O öyle mucizevi veya ümmeti Muhammed'e, Müslümanlara bir mekri ilahi olarak, bir istidrac olarak silinmeden daha ziyade farklı bir yaklaşımla yaklaşıyor. Diyor ki hafızalar top atacak yani. İnsanlar çok ciddi nisyana maruz kalacaklar. Haram çok ileriye gidecek. Yani bohemlik yaşanacak ve insanlar çok küçük şeyleri bile hafızalarında sağlam tutamayacaklar. Ya bir hafıza tembelliği veya hafıza dağınıklığı veya hafıza kirlenmesi yaşanacak gibi mesele yaklaşıyor ahir zaman alameti olarak. Ahir zamanda Kur'an sayfalardan silinecek. Hakikatine böyle bir yorum getiriyor. Şimdi gel zaman geç zaman çok bizim hesabımıza da Türkiye'de de çok kitap yazıldı. Ben 59'lu 60'lı yılları biliyorum yani. O zaman neşredilen yani sizin düşünce dünyanız açısından tam da öyle sayılır mıydı sayılmaz mıydı? Mesela Üstad Necip Fazıl'ın eserleri diyelim, Peyami Safa'nın eserleri, Ali Fuat Hoca'nın eserleri, merhum Nureddin Topçu'nun eserleri, Serden Geçtin çıkardığı mecmua, Necip Fazıl'ın çıkardığı Büyük Doğu mecmuası, İslam filan, Hür Adam. Bunları o zaman okuma imkanı oluyordu yani, yine az sayılıyordu. Çıkan her şeyi okuyordunuz. Bahsetmiştim size, İsmail Hamid Danışmendi'nin Metkal adıyla İslam Kronolojisi diye, Osmanlı tarihi kronolojisi yazdığı gibi bir de İslam tarihi kronolojisi yazmaya başladı. 11 fasikül çıktı, arkadaşlara emanet ettim. Onları bulabilir misiniz kütüphanelerde? Ben alıyordum. O zaman bizim hesabımıza, düşünce dünyamızla alakalı bir yönüyle ruh ve mana köklerimize yabancı olmayan ne kadar şey varsa okuma imkanı oluyordu yani. İnsan günde bir 5-6 saatini verince okuyabiliyordu onları. Fakat şimdi o kadar çok kitap çıktı ki yani herkes bir yönüyle de böyle ticaret yapmak için kitap çıkarıyor. Değil o kitapları okumak. Kur'an maali çok ciddi bir kazanç mevzu. Yani Kur'an öyle bereketli bir şey ki ehli dünyaya bile bereket akıtıyor yani. Okunduğuna kani değilim ben. Çünkü bunca kitap okunmaz yani. Bu açıdan da o mevzuda zannediyorum seçici olmamız lazım. Yani evvelen ve bizzat bizim Allah'a iman, haşre iman, neşre iman, peygamberlere iman, kitaplara iman gibi böyle imana müteallik meseleler. Dini İslam'a müteallik meseleler. Ondan sonra hayati içtimaiyemizle, hayati milliyemizle alakalı fakat ruh ve mana köklerimizle irtibatlı olan eserler. Seçici olmak lazım burada. Bu istikamette bile yazılan bir hayli eser vardır. Hani size bazen veriyor, özetlettiriyoruz bunları. Gördüğünüz gibi özetlemekle yani başa çıkılacak gibi değil. Eskiden de bunu yine aynı şey yaptırtıyordum ben. Arkadaşlarımız birer kitabı özetliyorlardı bunlar. Dolayısıyla o bir arkadaşlar da not alıyorlardı. 20 tane halkada arkadaş varsa 20 kitap özetleniyordu. Her gün birisi bir kitabın özetini söylüyordu orada. Diğerleri de not alıyordu. Okumakla başa çıkmaz. Çok çünkü onlar. Fakat mutlaka herkes çok güzel şeyler de ortaya koyuyor. Çok güzel şeyler de söylüyor. İster dini hayatımız itibariyle, ister milli hayatımız itibariyle, ister iktisadi, siyasi, kültürel hayatımız itibariyle kendimiz olmanın yolu o mevzuda bilgili olmamıza bağlıdır. Kendi ruh abidemizi ikame etmenin yolu o mevzuda bilgiye bağlıdır. Hazreti Pir de diyor ki netice itibariyle her şey ilme bağlıdır diyor. Bu açıdan da herhalde seçici olmak lazım. Okuyan insanlar kendi kendilerine kitap okumalılar. En lüzumlu şeylerden başlayarak kitap okumalılar. Bir ilahiyatçıysa şayet bütün İslami ilimlerde şöyle böyle neyin ne olduğunu bilecek kadar yani bir ansiklopedik bir şey, icmali bir ansiklopedik bir bilgiye sahip olmalılar. Bu aynı zamanda hususiyle ilahiyatçılar için başkalarına da dertlerini anlatabilmeleri, işlerini dökebilmeleri için tuhaf bir şey söyleyeceğim yani. Çok rahatlıkla şöyle böyle bir fizik meselesini onlarla münakaşa yapabilmeliler. Bir kimya meselesini münakaşa, bir antropoloji meselesini münakaşa bir jeoloji meselesini münakaşa yapabilmeliler yani. Çünkü İslam'ı bunlardan tecrid edemezsiniz. O teşrihi emirler, kelam sıfatından gelen beyanatı süphaniye, o tekvini emirlerin kavli şari, bürhanı vazihi, efendim bir nutku natıkıdır yani. Dolayısıyla tecrid ederek ayrı onu anlayamazsınız. Çok iç içedir. Bu açıdan bu müsbet ilimler, pozitif ilimler diyelim, şöyle böyle onları da icmali manada fihrist olarak bilecek kadar o mevzuda bir bilgiye sahip olmalılar. Diğer müminler de mutlaka kitap okumalılar. En azından Amerikalılar kadar. Belki dünyada en çok kitap okuyan Japonlar. Yani bir yerden bir yere işlerine giderken mutlaka ya gemide ya vasıtada mutlaka bir kitap bitiriyorlar böyle. Her gün onlarda veya bunlarda 200 sayfa okuma ahvali adiyeden. Belki herkes için söz konusu olmayabilir. Fakat müşarun bilbenan olan insanlar, belli konumda olan insanlar mutlaka bu mevzuda ciddi bir gayret sarf etmeliler. Ama tekrar ediyorum seçici olmalılar. Evvelen ve bizzat eskiler derlerdi. Doğrudan doğruya bize alakadar eden meseleler. Birinci derecede bunlar bir yönüyle hava gibi, su gibi, kut gibi, gıda gibi bizim ihtiyacımız olan şeylerdir bir kere. Bunlar bu ihtiyaç giderilmeli. Bunun dışındaki diğer şeyler hani kendimizi ifade etmemiz, düşünce dünyamızı ifade etmemiz, dünya görüşümüzü ifade etmemiz, hayat felsefesini ifade etmemiz adına bana göre yani bu işin önünde bulunan insanlar Hollywood'u bile bilmeliler bence. Senaryo nedir yani? Yapım nedir? Bir film nasıl hazırlanır? Falanın falsosu nerede oluyor? Filanınki nerede oluyor? Bizim Yeşilçam işi neresindeydi yani şimdiye kadar? Toplumun ihtiyaçlarını ne kadarını karşıladı bu? Yoksa muhtaç hale mi getirdi? Yani bu kadar, bu meseleleri bile en azından biriyle müzakere edecek kadar fihrist ölçüsünde o meseleye muttali olmalılar, vakıf olmalılar. Böyle bir seferberliğin başlatılması her şey dar dairede başlar yani. Merkezde çok küçük bir açı şeklinde kendisini hissettirir. Ama siz farkına varmazsınız. 50 kişiyle başlamışsınızdır. Bir de bakarsınız ki 50 bin kişi olmuş. Muhit hattında kocaman bir açı meydana gelmiş orada. Görürsünüz bunu Allah'ın izniyle. Fakat okumak lazım. Bir yani bu. Bu işi böyle başlatalım. Bir ikincisi ebeveynin durumu çok önemli geliyor. Ebeveynden sonra aile içindeki büyüklerin durumu çok önemli geliyor. Ona da genetik demeyeceğim de ben fakat genetik gibi oluyor. Yani baba okumuyorsa böyle, o mevzuda boş vermişse, çocuklar da hususi bir inayet olmazsa, bir başkasının tesirinde olmazsa, Onlar da boş veriyorlar. Seviyelerine göre yani bir yerde Gonca okuyacaksınız ona. Bir yerde Jale okuyacaksınız. Bir yerde Şebnem okuyacaksınız. Fakat seviyelerine göre mamayı, gıdayı farklılaştırarak verdiğiniz gibi bu defa belli bir seviyeye gelecek. Daha derin şeyleri okutturacaksınız onlara. Siz okuyacaksınız. Elinize bir kitap alacaksınız. Onlar da ellerine bir kitap alacak. Bu okuyacaklar. Zannediyorum günümüzde anne baba da esasen okumayı boş vermiş. Çok nadir anne ve baba belki okuyordur evde ama fakat okumayan anne baba çoktur. Bu okumama meselesi genetik gibi evlatlara da geçiyor yani. Onlar da boş veriyorlar o meseleyi. Ne diye kafa yoracaksın? Bir de bu husus var yani. Bu şeyin tamir edilmesi lazım, telafi edilmesi lazım. Burada istidradi bir şey daha vurgulamak istiyorum. Vurgulama tabirini çok kullanmadığımı bilirsiniz de ben hatırlatmak, tembihte bulunmak istiyorum. Şimdi bazı şeyleri görme, bilme, öğrenme böyle kolay yolları olunca mesela televizyon gibi, mesela internet gibi insanlar hiç farkına varmadan onların tiryakisi haline geliyorlar. Onlar da bazı şeyleri, günlük bazı şeyleri öğrenebilirler. Aktualiteye muttali olabilirler. Farkına varmadan magazine de girebilirler. Fakat elden geldiğince insanları bir yönüyle yani o meseleyi sınırlandırarak televizyonda seyredilecek şeyler vardır. Hakikaten faydalanacağınız bir dizi vardır. Haberler vardır. Herkese alakadar eder mi etmez mi? Yani belli noktalarda belli konumları olan insanlar Türkiye'de, dünyada olan şeyleri belki takip etmeleri icap eder. Bunların dışında çok takip etmeseler de olur yani. Çok önemli değil. Ne diye milim milimine böyle o haberlerin arkasında olacaklar. O şey de televizyonlar ve internetler de bu mevzuda zannediyorum böyle kitaplara rekabet içindeler. Tabii onlar da işi önde götürüyorlar. Ve bir yönüyle onlar daha başarılı oluyorlar. Daha çok dikkatler üzerlerinde topluyorlar. O meselenin suistimalinin toplum içinde meydana getirdiği yaralardan bahsetmeyeceğim ben. Çok farklı tahribatı da var toplumda. Ailede tahribatı var. Genç dimağlarda tahribatı var. Bu devletin işin önüne geçmesi gerekli olan bir konudur o mevzuda. Nasıl tahdit edecekler, sınırlandıracaklar. Nasıl ancak belli şeyler seyredilir diyecekler, nasıl kanunla bu işi yapacaklar, sonra nasıl onu realize edecekler, onlara mahsus şey. Talim ve terbiye ile meşgul olan insanlar, Milli Eğitim Bakanları, Kültür Bakanları, bu mevzuyla devletin başındaki insanlar, toplumun böyle bir deformasyona maruz kalmaması, bağışlayın bir dejenerasyona maruz kalmaması için lazım gelen şeyleri yapmaya çalışacaklar. Onlara ait bir şey ama fakat ailelerin de bu mevzuda yapması gerekli olan şeyler vardır. Dikkatli ve temkinli olmak, sınırlı televizyon seyrettirmek, internete sadece bir kısım ödevleri mödevleri varsa ki Amerika'da çok yönlendiriyorlar, sadece o ödevler mevzuunda onların meşgul olması, onun dışında tahdit koyarak kilitleme onu, başka şeylere girmeye, hele böyle çentleşmelere meydan vermemek için o mevzuda ciddi takipçi olmak lazım. Şimdi bu da aslında kitap okumanın önünde bence bir şeydir. Bir badiredir yani bu badirenin aşılması lazım. Yani toplumca bu badireyi nasıl aşarız? İnsanlar bir şeye böyle kolayca ulaşınca bu çok zihinlerde de esasen yer etmiyor. Kitap okuma başka bir meseledir yani. Kitap okuma ayrı bir meseledir. Mutlaka kitabın okunması lazım. Okunurken dipnotlar düşülmesi lazım kenarında. Ve sizin takdir etmediğiniz, tasvip etmediğiniz düşünceler karşısında kanaatinizi isar etmeniz lazım. Yani anlayarak okumanız lazım onu. Zihin açısından zenginleşmeniz lazım. Şimdi böyle bir okuma için esasen böyle basitçe bilgilere ulaşma mevzu bir yönüyle ona tahdit koymak lazım. Belli bariyerler oluşturmak lazım. Şehrahtan çıkmasın insanlar, patikaya sapmasın esasen. Kitap da okusun, ona da bakacakları kadar baksınlar. Bu da ayrı bir mesele, kanaati acizanemce. Şimdi geriye dönelim. Hani kitap okumuyorlar diye ne yapalım, okumuyorlar demeyelim bence. Belli bir dairede Hazreti Pir kitap okuma mevzuunda bugün için en lüzumlu, en gerekli dinin, diyanetin, milli duygu ve düşüncelerin künde künde üstüne devrildiği bir dönemde herhalde esasatı diniye ve milliye neyse o mevzuda tahşidat yaparak dikkatleri o hususa çekmiş, söylemiş onu. Fakat nasıl bir insan onları okumanın yanında tıp tahsili yapıyor, onları okumanın yanında kimya tahsili yapıyor, fizik tahsili yapıyor, antropoloji tahsili yapıyor, jeoloji tahsili, biyoloji tahsili yapıyor ve bunlara kimse bir şey demiyor yani. Aynen öyle de ilahiyatta, dini ilimlerde başlı başına bir şeydir. İnsanımız mutlaka laakal, avam halk bile olsa ilmihali su gibi bilmeli. Ömer Nasuh Hoca'nın ilmihali su gibi bilmeli. Nasıl namaz kılacaksın? Nasıl oruç tutacaksın? Nasıl hacca gittiğin zaman orada o menasiki hacı yerine getireceksin, eda edeceksin. Ahlaka müteallik meselelerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nur efşan beyanlarına şöyle böyle bir Riyazu Salihin ölçüsünde muttali olmak lazım en azından. Geniş anlamlı böyle haşiyeli maşiyeli bir Kur'an maliyle herkes bir takrir eden insan. Tasvip ettiği yerler, etmediği yerler, bunları da ortaya koyacak şekilde şöyle böyle eğitim görmüş bir ilahiyatçı, Kur'an'ın içinde ne var ne yok bunu, yani ben halkım, ticaretle meşgul oluyorum, efendim bu pazarlama bilmem ne yapıyorum falan ediyorum ama bu da benim dinim yani. Doğru bir yolda mıyım ben acaba? Dediğim şeyler sağlam mı? Kabul ettiğim şeyler sağlam mı? Bunu kaynaklarına müracaat ederek, kaynaklarında görerek her gün. Bu belli bir dönemde o gün için yapılması gerekli olan şeyin onda onunu yapmıştır. Onda onunu arz ettiğim gibi birkaç tane okunacak insandan bahsettim size. Ancak onlar vardı. Öyle bir dönemde din ve diyanet adını öyleydi. Ama çok şükür imam hatipler açıldı, ilahiyatlar açıldı bu ülkede. Hatta belli bir dönemde mekteplere önceleri mecburi, sonra da belki kültür ahlak dersleri şeklinde dersler kondu. Ve bunlar din adına değerlendirilmesi gerekli olan imkanlardı. Değerlendirdik mi, değerlendirmedik mi? Allah bilir onu. Öyle bir fırsat eline geçti de mektepte öğretmendi, o işi değerlendirmedi. Allah sorar onun hesabını ona. O zaman ne yapılıyorsa mala yüdre kükürlüğü, la yüdre kükürlüğü. Bir şey bütünüyle yapılmıyor, eda edilmiyorsa yapılabildiği kadarıyla yapılmasına bir mani yoktur. Hiç olmazsa o yapılmalı. Yani bulunduğumuz her yerde insanlara kitap okumayı tavsiye etmeli. Onu sevdirmeliyiz. İnsanlar kitap okumalılar. Fakat evvela bizim düşünce dünyamızla alakalı ruh ve mana köklerimizle irtibatı, iltisakı olan şeyler bunlar. Yabancılaşmayı önlemenin, farklılaşmayı önlemenin, başkalaşmayı önlemenin yolu da budur. Ha siz kendi değerleriniz adına ayaklarınızı sağlam yere bastıktan sonra bence başka şeyler okumadığınızda da bir mahsur olmayabilir. İsterseniz o başkaldıran Camus'u okuyabilirsiniz, Marx'ı okuyabilirsiniz. Düşünceleri ve duyguları bana göre bağışlayın, özür dilerim. Mezbelelik sayılan Sartre'ı bile okuyabilirsiniz. Fakat esas kendi düşünce dünyanız itibariyle ayaklarınızı sağlam yere basmanız lazım. Ayaklar sağlam yere basılmayınca değişik cereyanlar, düşünce akımları karşısında şaşırabilirsiniz. Başınız dönebilir, bakışınız bulanabilir ve devrilebilirsiniz. Vesselam. Şimdi biraz evvel belki bir kısım şeylerle temas edildi. Yani okurken de insan anlamaya çalışmalı. Ben öyle anlayarak okuduğumu söyleyemem ama fakat eski kitaplarım felsefe hiç mevzum değildi benim. Onlara bile baktığınız zaman bir Kant ve Lablans'ın bilmem nesini, bir efendim insan kritiğini filan kenarlarına dünya kadar not düşerek yazmışımdır. Birisini söyleyeyim size. Yani şurada tabiata, naturalizme öyle haklar tanınıyor ki burada nizam, insandan bahsediliyor. Fakat bu meselenin başına özne olarak Allah konsaydı bu mesele şıp diye yerine oturacaktı. Yani bu türlü mülahazalarınızı koyuyorsunuz. Yani kitap okurken mülahazalarınızı koyuyorsunuz. Bir topçuyu okurken kendi mülahazalarını, varoluş felsefesiyle alakalı bir şeyler yapıyor. Siz kendi mülahazalarını koyuyorsunuz. Aa, üstadım diyorsun burada. Sana saygım sonsuz ama fakat burada ben bir zeyh, bir kayma yaşandığını görüyorum diyorsun. Rahat olmak lazım yani o mevzuda. Bu önemli bir mesele. Yani ciddi. Bizim Ahmet Selim Bey'in okuma adına mülazalar olmuştu. Birkaç makalesi olmuştu. Mutlaka okunan şeylerde kendi mülazalarınızı o kitabın sağına soluna işleme. Kitap bitirme mülazasıyla okumamalı. Kitabı anlama mülazasıyla kitap okumalı. Tenkit edeceğimiz yerler de olabilir. Takdir edeceğimiz yerler de olabilir. Bu bir yani. Bir ikincisi, en mütena kitaplar bile olsa bence karşılıklı okuma, meseleyi müzakere şeklinde okuma. Mesela diyelim ki Haşir Risalesi'ni okuyoruz biz. Belki en son yazılan eserlerdendir bu, Haşir Risalesi. Ama Razi'nin aynen Hazreti Pir'in esas, o mevzudaki mülahazalarını esas aldığı فَنْزُرْ اِلَى اَسَارْ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْحِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتَى اِنَّ ذَٰلْكَ لَا مُحْحِ الْمَوْتَى وَلَا كُلُ شَيْنْ قَدِرْ Ser levhası Haşir Risalesi'ne. Fahruddin Razi o meseleyi 7-8 asır evvel ele almış, Haşir Risalesi'ni Esma-i İlahiye'ye dayandırarak anlatıyor. Mesela şimdi tefsirde okuduğumuz gibi Hazreti Pir-i Muvan Şem-i Taban Ziya-i İmmet böyle diyor. Acaba 8 asır evvel, 7 asır evvel yaşamış Fahruddin Razi bu mevzuda ne diyor acaba? İbn-i Sina Ma'at Risalesi'nde ne diyor acaba bu mevzuda? Bunlar çok önemli şeyler. Bunlar meseleyi buğutluca, çok buğutlarıyla ele alma demektir. Hazreti Gazzali Hüccetül İslam demişler. Hazreti Pir de öyle diyor. Yani size deseler ki bu İslam dini hak mıdır? Yahu deli misiniz siz? İslam dini hak olmasa İmam Gazali gibi bir adam olur mu? Yani kendi döneminde böyle dedirtmiş. Ona bak, la ilahe illallah de. Çünkü adamın kalem oynatmadığı yer kalmamış yani. Böyle bir kudve. Ne zaman yaşamış? Yani İmam Gazali Hazretleri 1058'de dünyaya teşrif etmişler. Şimdi bu adam ne diyor yani? Bu karşılıklı okuma mevzuu esasen. Ondan sonra da Hazreti Pir'den sonra da onun o mübarek mukaddes halkası içinde bulunan sabıkun evvelun diyebileceğim insanlar. Mesela bir Barla layıkalarına baktığınız zaman Hazreti Pir bir eser yazıyor. Hulusi Efendi o mevzuyla alakalı mülazasını yazıyor. Ahmet Feyzi mülazasını yazıyor. Hüsrev Efendi mülazasını yazıyor. Hasan Feyzi mülazasını yazıyor. Hafsali Efendi mülazasını yazıyor. Herkes ondan ne anlıyorsa onları yazıyor yani. Bu çok önemli bir mesele. Bakın ne kadar geriden gidiyoruz. Yani 1930 yıllarını düşünecek olursak 80 sene evvel insanlar nasıl okuyorlarmış kitabı. Bu aradan 80 sene geçmiş, biz o ufku yakalayamamışız. Onu okuyorsunuz siz, bir yönüyle istifade ettiğiniz şeyler, onun içindeki enfes, cevahir, onlarla alakalı mülazalarını, mütalalarınızı yazıyorsunuz. Bu o meseleyi ciddi okumaya, anlamaya bağlı yani. Mesela diyelim ki bir 30. sözü okuyorsunuz. Ene ve Zerre Risalesini okuyorsunuz. Orada Hazret'in Ene'ye de Zerre'ye de yüklediği bir mana var. Benliğin sırlarından bahsediyor orada. Şimdi bir de muasırı olan Doktor Muhammed İkbal'in Esrar-ı Hudi, Rumuz-i Hudi diye bir kitabı var. Benlik sırlarını kazanma, benliğin sırlarından vazgeçme. Şimdi gördüğünüz zaman Hazreti Pir'in dediği gibi orada bu ene esasen bir vahid-i kıyasidir yani. Eksikliğiyle, noksanlığıyla Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarında ve zatında tamamiyetini ifade etme adına ortaya konmuş bir şey. Ene yani. Siz o vahid-i kıyası değerlendirerek, bir mikyas, bir ölçü olarak değerlendirerek, eksik ve gedik, nesinden diyelim, bunda gezinden, gözünden, arpacığından bakmak suretiyle tamamı göreceksiniz orada. Eksiksiz ve kusursuz olanı göreceksiniz. Basitçe, avamca bana göre oldu bu. Evet, manası bu meselenin. Öbür zat da arada benlik kazanma sırları, benlikten vazgeçme sırları diyor. Şimdi mukayeseyle, belli bir mukayeseyle okuma. Hem birinin faikiyetini göreceksiniz orada. Hem de sizin için, yani ne demek istiyordu bu adam burada. Bunun gibi yani. Bir haşir risalesini okurken mesela bir 29. söz çok alakalı, bu mevzuyla çok alakalı orada. Farklı şeyler ifade ediyor. Mesela o meseleyi de ele alma. Hani düşünüyordum ben, böyle bir okutturalım arkadaşlara da dağıtıp bu meseleyi okutturalım. Şimdi meseleyi böyle ciddi ele alma, derinlemesine, o konuyla alakalı kim ne demiş, ne etmiş, o ciddi insanları seçerek o meseleyi ciddi bir muhakeme, bir mukayese ile, bir müzakere ile ele almak lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meseleyi müzakereye bağlıyor. İnsanlar bir yerde oturup böyle, o maliyete ait, ulumu âliye-i İslamiye'ye ait, kitaba ve sünnete ait meseleleri müzakere ettikleri zamanda orada onları melekler kuşatır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tezahkür tabiriyle ifade ediyor. Kip olarak tefaül babı. Tefaül babı iki ve ikiden ziyade insanın baş başa vererek bir yönüyle bir kolektif şuuru değerlendirme, bir ortak aklı değerlendirme işi demektir yani. Müzakere etmek lazım bak. Müzakere ederken birinin okuyup öbürlerinin esnemesi, uyuklaması demek değildir. Adet kabilinden kitap okuma değildir. Sabah bu dersi yapalım demek değildir. Müzakere demek, burada ben şunu anlıyorum, siz farklı bir şey anlıyor musunuz? Ben burasını anlamadım filan. Eskiden bizim Abdullah Hoca zorlardı yani. Sen ne anladın burada? Sen ne anladın falan derdi. Zorlardı bu mevzuda. Şimdi bu da tezakür esprisine bağlı bir şey oluyor. Efendim, ikiden ziyade insanın, 10 tane insanın kafa kafaya vererek bir mesele mevzunda müzakere etmeleri, doğru anlamaya çalışmaları, derin anlamaya çalışmaları, biraz bizim kendi ufkumuzun ötesinde meselelere açılmaya çalışmak lazım. Bu yeni bir okuma şekli olacağı için belki her defasında okumanın formatıyla oynayacağız. Herkes onu çok orijinal bulacak yani. Yoksa öbürü ülfet olacak, ünsiyet olacak böyle. Bizim bildiğimiz şeyler falan diyecekler. Ve esasen o derin, o menhelül azbul mevruttan alınması gerekli olan cevherler anlamayacaktır yani bu. Bu ister kendi içinden farklı farklı yerlerdeki meseleleri karşılaştırma suretiyle, isterse o konuyla alakalı yazılmış başkalarının eserlerinden istifade etmek suretiyle, böyle biraz daha farklı bir okuma şekli, müzakere şekli oluşturmak lazım. Dar dairede arkadaşlar bunu yapıyorlar. Ve ben dilerim yani çok yaygınca bu mesele yayılsın böyle. Okumayı seven herkes tarafından mesele geniş öyle. İsterseniz çok buğutlu okuma şekli falan diyelim ona. Öyle bir okuma sistemi geliştirilirse, okumadan insanlar zevk alırlar, lezzet alırlar ve okumayı çok saygın bir iş haline getirirler. Evet, o zat yani günümüzdeki ihtiyaçlar şunlardır demiş. Mesela en önemli meseleler imam meselesi. İmam meselelerinde rüsuh bulduktan, herkes ayağını sağlam yere bastıktan sonra o mevzuda nasıl hizmet edilecek? Onları da yine değişik Kur'an'ın ayetlerine dayandırarak veya sahih sünnetten bir kısım disiplinlere dayandırarak veya selefi salihin o mevzudaki mütealalarına dayandırarak böyle değişik disiplinler vaz etmiş. Hizmete müteallik meseleler. Yani bir bileceksiniz, inanacaksınız. Fakat aynı zamanda ruhunuzun ilhamlarını başkalarının sinirlerine boşaltma mevzunda takip edeceğiniz yol, yöntem adına da bir kısım sistemler vaz etmiş. Şimdi bir dönem için çok önemliydi onlar. Şimdi dünyanın dört bir yanına açılıyorsunuz. Çok farklı kültür ortamlarında yetişmiş insanlar var. Evet, dolayısıyla o insanları kendi kültür ortamları itibariyle, kendi karakterleri itibariyle, kendi saygı duydukları itibariyle, konumları itibariyle esas çok iyi okumak lazım. Çok doğru okumak lazım. Şimdi onları doğru okuyabilmek için de çağımız zaviyesinden yine gez, göz, arpacık falan deyip belki Kur'an-ı Kerim'e o zaviyeden bakmak lazım. Biz bu çağın çocuklarıyız. 50 sene evvelin çocukları değiliz yani. Hatta şimdi çok süratli gelişmeler olduğundan dolayı 10 sene evvelin çocukları da değiliz. 20-25 sene evvel biz bir yerde bir tane ev açıp oraya mütedeyyin birkaç talebeyi koyduğumuz zaman da bir iş yaptığımızı düşünüyorduk. Veya 3-4 tane taksi çıkıp Türkiye'nin değişik yerlerine gittiğinde adeta hicret ediyor gibi geliyordu bize. Fakat o günler çok geride kaldı yani. Şimdi dünyanın neredeyse 180 ülkesine gitmişsiniz. Şimdilerde belki 140 yerde okulunuz var. 1000'e yakın okulunuz var yani. Çok farklı bir şeydir. Hani Grönland, Türkiye'deki insan Grönland'ın adını bilmezdi. Fakat sizin arkadaşlarınız orada Alaska'da hizmet veriyorlar. Şimdi koskocaman bir dünya, çepeçevre ona yukarıdan baktığınız zaman da çok farklı kültürlerin olduğu yerlerdir yani. O insanların doğru okunması lazım. Doğru ve kalıcı hizmet verebilmek için o insanların çok iyi tanınması lazım. Onların değer yargıları bilinmesi lazım. Bilinmesi lazım ki yerinde kendimizi onların yerine koyalım. Filan ki empati deniyor. Yerine koyalım, kimseyi rencide etmeyelim yani biz. Böyle bir söz bana dense, böyle bir teklif bana yapılsa, böyle bir dayatma bana karşı yapılsa ben ne yaparım, nasıl tepki veririm? Bu açıdan da bütün dünyanın doğru okunması lazım. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim'e yeniden bir de bu zaviyeden bakmalı. Fakhruddin Razi başımızın tacı, Zemahşeri başımızın tacı, Beyzavi başımızın tacı, Hazreti Pir Mughan Şemitaban başımızın tacı. Fakat bunlar her ne kadar çağlarını aşan insanlar olsalar bile fakat 10 sene öncesine göre şimdi durum çok değişmiştir. 10 sene evvel böyle bir durumun, böyle bir tablonun hasıl olacağını sizinle beraber, bizimle beraber aynı güzergahta koşan arkadaşlara fısıldasaydık inanmazlardı. Bırakın onu da hani Rusya çatır çatır çöküyor 10 sene evvel söylendiğinde kimse inanmamıştı pek ona. Bir realite bunlar. Şimdi demek ki yani biz kendi zamanımızın çocuklarıyız. Ebnauz zaman, ebnaul vakt. Bu vaktin çocuklarıyız. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz zamana göre o zamanın rüzgarını arkamıza alarak bence çağın ihtiyaçlarına cevap vermemiz lazım. Bir de o zaviyeden Kur'an'a bakmalı, o zaviyeden sünnet-i sahiyeye bakmalı, o zaviyeden bugüne kadar ortaya konmuş asar-ı bergüzide hepsi başımızın tacı, gözden geçirmeli. Kur'an-ı Kerim burada bir şey diyeyim dikkatinizi. Yani Kur'an-ı Kerim Allah kelamı. Onda nasih, mensuh var mı yok mu? Allah peygamber göndermiş. Adem göndermiş, Nuh göndermiş, Hud göndermiş, Salih göndermiş, İbrahim göndermiş, Musa göndermiş, İsa göndermiş. Allah'ın binlerce salatü ve selamı Efendimiz ve onların üzerine olsun. Fakat değiştirmiş yani onları zamana göre. Hazreti Nuh demiş ki sen Adem dönemini yaşamıyorsun, farklı bir şey bu. Hazreti İbrahim'e demiş ki sen Nuh dönemini yaşamıyorsun, farklı bir şey bu. Dolayısıyla o ahkam neshedilmiş. Kur'an-ı Kerim'de ister nesih deyin, ister ammın tahsisi deyin, ister mutlakın takidi deyin, ister mukayyedin ıtlakı deyin, ne derseniz deyin. Şartlara, konjöktüre göre mesajlar çok farklı şekilde sunulmuştur. Bir Mekke ayetlere baktığınız zaman orada mükellefiyetleriniz şunlar, şunlar, şunlar. Medine'ye gelince bir en aşağı limit belirleniyor. İşte bundan aşağı olmaması lazım deniyor bu mesele. Çok şey değiştiriliyor. Kur'an'da nesih cereyan ediyor. Şimdi bu Allah kelamı. Allah'ın ilmi muhittir. Ezelden ebede kadar her şeyi Allah biliyor Celle Celaluhu. Geçici bir kısım kanun maddeleri gibi eğer o kendi kelamında bazı şeyleri değiştiriyorsa şimdilik bu değil yani. Buna belki ahlak açısından, belli disiplinler açısından uyabilirsiniz. Fakat bundan sonra şu emir hakim falan diyorsa ondan sonra ister İmam Gazali, ister Şah-ı Geylani, ister Hasan Şazeli, ister Ahmet Bedevi Hazretleri kim ne yazarsa yazsın neden yani bu mülahazayla bakmayacaksınız? Çünkü siz şimdilerin çocuğusunuz. kimseyi tenkit etme değil yani. Herkes başımızın tacı diyoruz. Hepsinin asarı bergüzide diyoruz. Fakat belki bugün alıp da değerlendiremeyeceğim çok şeyler vardır. Onun için İmam Gazali Hazretleri İhyasını yazmış. Kendisine derince saygı duyan sonra Zeyn İbni İraki Hazretleri hadislerin kritiğini yapmış. Önemli bir zat. İmam Gazali Müceddit, bazıları ona da Müceddit diyorlar. Yani İbni Hacer'leri yetiştiren insan. Nureddin Heysemi'leri yetiştiren insan. Bilmem kaç defa diyor Üstad Hazretleri peygamberimizi yakazeden görmüş. Suyuti. Suyuti'nin ilimde dedesi o. Suyuti İbni Hacer'in talebesi. Şimdi bu nadide zatlar işte o İmam Gazali'nin İhyas'ın hadislerini yapıyor. Fakat çok terbiyeli. Yani eksiği görmenin yanı başında terbiyede kusur etmeme ayrı bir mesele. Size İmam Gazali Hazretleri bir yerde doğru olmayan bir şey söylemiştir bu. Ona karşı sizi saygısızlığa sevk etmemeli. Hazreti İmam Gazali Hazretleri demesini bilmelisiniz. Fakat hakkın hatır âlidir. Hiçbir hatıra feda edilmemeli. Hazreti Pir-i Mugan diyor burada. Dolayısıyla orada o hadis doğru mudur, değil midir? Senedi doğru mudur, değil midir? Metinde bir şey var mıdır? Izdırap var mıdır, değil midir? Yani bunu söylemek de hakkın hatırına mutlaka gereklidir. Şimdi okurken yani bir yönüyle çağımızı nazarı itibara alarak, günümüzün insanı olarak meseleleri biraz da o zaviyeden ele almamız lazım. Yani bugüne göre Kur'an konuşturulmalı. Bunu modernite ile telif ederek o zatı suçlamaya kalkanlar olabilir. Doğru değil esasen yani. Hazreti Pir'in ifade ettiği meselelerin %90'ı neredeyse eskiden söylenmemiş sözlerdir. İşte asrın icabına göre söylettiriyor Kur'an-ı Kerim o. Onu yadırgamamak lazım. Kurban olayım Kur'an'a. Böyle söyletirseniz herkesin içinde bir saygı uyanır. Herkes böyle ben o Kur'an'a kurban olayım. Tek kelimesine kurban olayım. Sahibi Kur'an'a kurban olayım. Onu gönderene de kurban olayım. Böyle ne zaman beni kurban olarak kesecek diye. O ruh haletini uyarma, o heyecanı uyarma insanların içinde. Bu meseleyi mahiyetü nesül emriyesiyle ortaya koymaya bağlıdır. Kendi güzelliğiyle, kendi çerçevesiyle ortaya koymaya bağlıdır. Bunun için şakaklar zonklamalı, insan sancı çekmeli, karın ağrısı çekmeli ve ne yapıp bir yönüyle bu çağa göre söylettirecek şeyleri söylettirmeli Allah'ın izni, inayeti, riayeti, kilayetiyle. Allahümme erinel hakka hakkan ve erzukna tiba ve erinel batıla batınan ve erzukna içtinabe. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.